او د حدیث شریف په اخر کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای بیانو هغه سړی رهیسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای زه دالته په مجلس کې شګړی ناستوم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته و فرمایل یا عمر آیا ته په هیڅ چې دغه پښتنه کوونکی څوک وو؟ ما ویل الله او رسول الله ښه خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا جبریل وو درتراغلی چې و تاسو ته ستاسو دین در وشي. رواه مسلم. ورونو اوس خو مو په عبادت کې احسان وپیژندی چې احسان دا دی چې د الله عز وجل داسې عبادت وکړي لکه ته چې الله عز وجل ویني. که څه هم ته نه وینې خو رب عز وجل تا ویني. نو هر قسم عبادت که لمونځ وي که روژه که حج وي که زکات که تلاوت وي که اذکار باید په صحیح طریقه سره ادا سي. شرطونه او رکنونه سنت او مستحبات یې باید ټوله پوره وي او د عبادت د ادا کولو په وخت کې به مو پوره او کامل شعور داوي لکه موږ چې الله عز وجل وینو. یا کم از کم په دې باید پوسو چې الله عز وجل و موږ ته ګوري. خدای دې هم درته معلومه وي چې دغه احسان یوازې په عبادت کې نه دی بلکې د ژوند په ټولو معاملاتو حرکاتو او سکناتو کې مو باید موجود وي. ورونو موږ او تاسو تر اوسه دغه سي عبادت کړی دی؟ زه او ته کولای سو چې دوه رکعات المنز په داسې شکل سره ادا کو لکه موږ چې الله عز وجل ته ګورو او الله عز وجل موږ ته ګوري. خیر زه به اوس یو ډېره شایسته مشوره عرض کوم چې تر نن ورځې وروسته به په هغه سره عمل کوو. هغه دا چې پس له اوس څخه چې هر عبادت کوو په داسې شکل سره به ادا کوو لکه موږ چې الله عز وجل ته ګورو. که څه هم موږ نه وینو خدا مو باید پوره یقین وي چې الله عز وجل زموږ د هر حرکت او هر ګام مراقب دی او موږ ویني. او دا یوازې په لمانځه او عبادتو کې نه بلکې کم وخت چې موږ خاندو موږ باید پوسو چې الله عز وجل راته ګوري. ته د یو خپل ملګري سره خبرې کوې د خبرو په مابین کې دې باید دا فکر وي چې زما رب زما خبرې اوري او ما ویني. ته چې کم وخت په خپل بستر کې بدېږې فکر وکه چې شاید دغه اوس یا نن شپه زما روح راڅخه واخیستل سي. راسي چې تر دې وروسته د خپل پاک عمر که څه هم یو ورځ وي د احسان پر عبادت بلکې د احسان پر خوی تیر کو. ښه اوس به د احسان د اقسامو څخه یو بل قسم احسان بیان کو چې هغه د مور او پلار سره احسان دی. ورونو الله عز وجل په خپل کلام قران مجید کې په مختلفو سورتو او مختلفو آیاتو کې 15 واره فرمایلی دي وبالوالدین احسانا، یعنی د مور او پلار سره احسان کوي. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی ویل یا رسول الله پر هجرت او جهاد بیعت تر سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا د مور او پلار څخه دی یو ژوند دی؟ سړی ویل هو بلکې دواړه ژوند دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل ته اجر او ثواب غواړې؟ سړی ویل هو یا رسول الله ثواب غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل ارجع الی والدیک فاحسن صحبتهما، نو خپل مور او پلار ته جملارسه او د هغو په ملګرتیا کې احسان کوه، د هغو سره ښه ملګرتیا وکه. اوس نو دغه د احسان لفظ چې د مور او پلار سره دی احسان کوه که په قران مجید کې ذکر وي که په حدیث شریف کې، ته کولای سي چې تر دغه لفظ لاندې هر نیکی او هر ښه گزاره راولې. احسان داسې یو خوی دی چې پای او انتها نه لري. احسان داسې یو معین کار نه دی چې فقط داسې وکه، بلکې ته او ستا هوشیاري او چالاکي څونه چې ته غواړې هغونه مخته پکې تلای سي. د احسان خوی انتها نه لري. الله عز وجل فقط دوه کلمه فرمایلی دي وبالوالدین احسانا، اوس نو ته باید څه وکې؟ بخت دی خپل دی څونه چې کولای سي هغونه احسان ورسره کوه. ستا کتل به ودی ته څنګه وي؟ پام کوه چې توند او په قهر ورته ونه ګوره، ځکه دا احسان نه دی. پام کوه چې په داسې لهجه خبري ورسره ونه کې چې په هغه کې شدت او تحکم وي، ځکه دا احسان نه دی. موږ او تاسو د تواضع په بحث کې واورید چې د مور او پلار لاسونه ورمچوه. پاس له هغه څخه چې تا د تواضع بحث واورې دي، ممکن ته د مور د لاس څنډه ونیسې او ژر یې ورمچکې. هو دا تواضع سو، مګر احسان پکې نسته. خو نن ورځ د احسان په بحث کې احسان چی شي او څنګه دی؟ که ته د مور یا پلار د لاس په مچولو کې احسان کوې، هغه داسې کیږي چې ته د مور یا پلار لاس په محبت سره ونیسې، ورته وګوره او بیا یې په شوق سره مچ کې د لاس تر مچولو وروسته په محبت او مهرباني سره د دوی و مخته وګوره او ورته وخاندې. دا احسان سو. ودلی ده چې اخلاق بیا په احسان سره څنګه تغیر کوي او څنګه ښه کیږي. څونه چې ته په احسان کې لوړېږې هغونه د الله عز وجل رحمت در باندې ډیریږي. احسان داسې خوی دی چې آخر او انتها نه لري. وبالوالدین احسانا. اوس به د احسان د اقسامو څخه بل قسم احسان راواخلو. ورونو، د دې د پاره چې تاسې دغه د احسان خوی ښه وپیژنئ، زه صرف د احسان یو څو نمونې بیانوم. نو یو بل قسم احسان د لونو سره احسان دی. څنګه د لونو سره احسان؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما سحبتاه او سحبهما الا ادخلتاه الجنه. یعنی دا چې څوک نسته چې هغه لر دي دوه لونی وي تر کومه وخت چې هغه د سره وي یا د هغو سره وي او د احسان ور سره کوي، مگر دغه دوه لونی به د جنت ته داخل کی. یعنی که یو چا دوه لونی درلودې او د تر هغه وخت احسان ور سره کاوه چې هغه د سره وي یا د هغو سره وي، الله عز وجل بدی د دغه احسان په واسطه جنت ته داخل کی. ورونو، دا یوازې لونی نه دی، بلکې کدا یو چا سره دوه خوندې وي هم یې دغه حکم دی. یعنی پلار یې مړ وي، خوندې ورپاته وي. ښه، اوس نو د خوندو یا لونو سره څنګه احسان کیږي؟ هغه دا چې نصیحت ورته کوي، د الله عز وجل پر طاعت او عبادت یې کومک کوي او بیا ښه ژوند او گزاره ورسره کوي. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و احسان ته وګوري چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره څنګه احسان کاوه. کم وخت چې بدر رضی الله تعالی عنها ورته راغله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ولاړ. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ولاړې دي. هو، یوازې دا نه چورته ولاړې دي، بلکې پر سر به هم مچ کړه. اوس نو ته فکر وکه، په ټول عمر دې داسې پلار لیدلی دی؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوره چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره څنګه احسان او ښه ژوند کاوه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورواده کړ، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور د مسجد نبوي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه لري و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یوته د اصحاب کرامو هغه چې کور یې د مسجد نبوي و بغلته و ورغلی او ویل: زه د فاطمه رضی الله تعالی عنها د فراق او لریوالي طاقت نه لرم، که دغه ستا کور را باندې خرڅوي زه درڅخه را نیسم. تاسو و دغه احسان، رقت او مهرباني ته وګوري. وای د فاطمه رضی الله تعالی عنها څخه لریوالي نسم زغملای، نو غواړم چې فاطمه او علی دلته راولم چې دلته زما و څنګ ته وي. سړی ویل: یا رسول الله، زه او زما کور فی سبیل الله ستا ملک یو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه کور دې رانیوي. دغه د لونو سره احسان دی. د احسان د اقسام څخه یو هم په سلام او ستړی مسی کې احسان دی. څنګه؟ الله عز وجل فرمای: و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. یعنی کوم وخت چې تاسو ته په یو دعا سره دعا وکړسي چې دغه دعا په سلام او ستړی مسی کې ده، نو تاسو هم هغه ته تر هغه ښه دعا وکي، یا اقلا هغه دعا ورته وکي، حتی چې زه سلام او ستړی مسی کوم هم محسن کېدلای سم. ولینا یو چا درته وویل: السلام علیکم، تورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو چا لاس درکی، ته تر هغه ښه او په اخلاص لاس ورک. ستا تبسم او رون تندی به د هغه تر تبسم او تندی افضل وي. نو دا احسان سو. او د احسان د اقسام څخه په بحث او مناقشه کې احسان دی. د یو چا سره د په خبرو کې مناقشه او مشاجره ده. ستا نظر د هغه د نظر څخه مخالفه دی، خو بحث به په ښه طریقه ورسره کوي. الله عز وجل د سورة النحل په 25 نمبر آیات کې فرمایي: وجادلهم بالتي هي احسن. او بحث کوه د دوی سره په هغه طریقه سره چې هغه ډیره شوي. یو چا یو خبره وکړه یا یو نظریه وړاندې کړه چې ستا نه وخښ، دا نه ده صحیح چې په مقابل کې بې معنا او غلطه خبره وکړي. حتی که ته په ادب سره هم ورته وایې چې یا زه ستا پر دغه نظر اعتراض لرم، دا نسو احسان. احسان دا دی چې ته ورته وایې هو ته ښه خبره کوې، خو زما سره یوه بله خبره سته چې ستا د خبرې تر خلاصېدو وروسته بیا درته ووایم، او یا داسې بله خبره او طریقه چې د هغه ځای سره وړ او مناسبه وي. وجادلهم بالتي هي احسن. تاسو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د بحث و احسان ته وګورئ. په مکه مکرمه کې د ازارولو او زهیرولو په وختو کې عتبه ابن ربيعه ورته راغلی او ویل یا ابن اخي زه و تاته یو څه خبرې کوم. تاسو د عتبه و خبر ته وګورئ، کافر دی. پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه چې د امت د اصلاح د پار را لېږل شوی دی، د دنیا ډیر سپک شیان پر عرضوي او ارتوای. که غریب یې مال او دولت به درکو، که ښځه غواړې ښځه به درکو، که شرف او عزت غواړې زموږ رئیس او پاچا به دي کو، که مریض یې علاج به دي وکو، خو ته دغه دعوت او دغه خبرې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ده په جواب کې څه ورته وویل؟ ویل وایه زه اورم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غوږ ورته نیولی دی او عتبه د خپل بهوده خبرې کوي. د خبرو په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څه ورته وویل؟ وی فرمایل افرغت یا ابا الولید، ستا خبرې خلاصې شوې؟ هغه وویل هو. ویل اوس نو زما جواب واور. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ادب ته وګوري، د بحث و احسان ته وګوري، جواب یې په حکمت سره و، خبرې په ادب سره وي. د شلم او یوشتم قرن انسانان باید د خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه ادب او محاوره زده کړي. د احسان د اقسام څخه یو هم په خبرو کې احسان دی، یعنی د خبرو د پاره باید شایسته او خوږې کلمې اختیار کړي. ورونو، زه د احسان دغه اقسام د دې لپاره بیانوم چې موږ دغه خوی وپیژنو او پوسو چې موږ څونه ذلیل یو، او دا ټول هغه شیان دي چې زموږ رب موږ ته امر کړی یو. نو د خبرو د احسان په باره کې الله عز وجل د سورۃ بنی اسرائیل په 35 نمبر آیات کې فرمایي قل لعبادي یقول التي هي احسن. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، زما بندگانو ته ووایه چې هغه خبرې دی وایي یا هغه خبرې دی کوي چې هغه ډیر ښه خبرې دي. ته پوهېږې او ته کولای سي چې باید څنګه ستا د خولې څخه ښه او خوږې کلمې راووځي، صرف و لهجه او الفاظو ته یو څه تغیر ورک. قل لعبادي يقول التي هي احسن. او بیا هم الله عز وجل د سوره البقره په 23 نمبر آیات کې فرمایي وقولوا للناس حسنا، یعنی خلق تشیخ وجه او شایسته خبری وایست، یعنی د خلق سره په خبرو کې خواجه الفاظ ش او خواجه لهجه اختیاروي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجونته وګوري او شمو توجه سي چې څنګه خواجه او پزړه پوری الفاظ اختیارول. یو د صحابه کرامو څخه چې نوم یې ظاهر وو، پزې سره ظاهر، او د صحرا د اوسیدونکو څخه وو، دغه ظاهر رضی الله تعالی عنه د میم یعنی ډیر بدرنګ وو. البته دغه د بدرنګۍ په خاطر د خلقو ناست ولاړه نه و ورسره خوښ، چندان چا اړه نور سره درلوده، خو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ګران وو، خوش یې درلودي، دوستی رفق او ډیره مهرباني ورسره کول. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مدینه منورې په بازار کې تیرېدی، ویل د چې دغه ظاهر رضی الله تعالی عنه هم په بازار کې ولاړ دی او یو شی خرڅوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شاده طرفه ورغلی او پر ظاهر یې غیر ځاو ګرځول. تاسو لیدلی دی هغه یو څوک چې د یو چا سترګې د شاده خوا ورپټ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم پر ظاهر غیر ځاو ګرځول او سترګې ورپټ کړي، مگر ظاهر رضی الله تعالی عنہ یو شدید شخصیت وو. ولمن هذا ارسلني دا سوکتی الیمک. راوی د حدیث وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مړوندونه خلاص کړه. تاسو دغه احسان ته وګوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه اله نکړه بلکې سست او خلاص کړه. دا ولی؟ ځکه کم وخت چې ظاهر مخ راواړوي څوک ویني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام او د هغه مبارک لاسونه پر ځان ویني. خیر، ظاهر مخ را واړاو، ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته ولاړ دی او د مبارک لاسونه پر راګرځېدل دي. ظاهر رضی الله تعالی عنه نور هم خپل شا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په مبارک زګر پوری ټینګ کړ. ظاهر وای په هیڅ شي دون نه يم خوشاله سوی لکه په دې چې زما بدن د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک جسد سره مشتی وو او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خوش طبعی یا ټوک پر قسم د تر لاس ونیوي او په بازار کې ژغ کړ څوک دغه مړی رانیسی ظاهر رضی الله تعالی عنه ویل اذن تجدنی کاسدا یا رسول الله یعنی یا رسول الله زکو تمالم نخر سیجم او نقیمت لرم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صورت ویل تاسی دغه خوجه خبری ته وګوري و دغه ته د خبرو احسان ویل کیج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولکنک عند الله غال مگر ته د الله عز وجل په حضور ګرانی یعنی کته په خلقو کې ناخوشه مقام نه لري خود الله عز وجل په حضور عظیم او قدرمنی شه په ټولو خبرو کې احسن د کلام تشې دي تر ټولو خبرو شی خبري کوم خبري دي تر ټولو خبرو هغه شی او افضل خبري دعوت الا الله دي دا چې د جن خبري کوي خلق د الله عز وجل ولاري ترابوله دا تر ټولو خبرو شی افضل او احسن خبر دي لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره حامیم السجده یا فصلت په درو دیش نمبر آیات کې فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله یعنی دا چا خبر ډیر شي او شایسته دي تر هغه چا چې خلق د الله جل جلاله وترف او لار ترابول هیڅوک نسته چې تر دغه چا دي خبر شي او افضل وي نو که غواړي چې په خبرو کې محسن سي د دین خبرې کوا خلق ته اسلامي لار وشه خلق وشو اعمال ته دعوته او دا کار ډیر آسان دی خبرې دي ټوله د اسلام د پارکه خبرې دي ټوله د دین د پارکه نو به تا په خبرو کې احسان کړی وي والله يحب المحسنين د احسان د اقسام څخه احسان د زوجه احسان د خپل شری سره دی الله عز وجل فرمای وعاشروهن بالمعروف یعنی گزارک وی ای مړو د خپل شذ سره په ش طریقه سره یعنی د خپل شذ سره په خبرو په افعالو په نفقه او کالو په مسکن او مامن او نور ټول معاملاتو کې په ش خوی او ش سلوک سره معامله کوي د جاهلیت پر قسم چې د شذ سره د ذلت او سختی گزاره کده هغه سم کوي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أو كستاسي دغشزي خوش نوي صبر وك شاية تاسي يو شيء نخوشوي خو الله عز وجل بپاغشيكي دير خير گرزوليوي يعني كستاسي دا كمشزي يو خوي أو خسلت نوي خوش نو پر هغا خوي صبر وكي كدايسي چي پاغيكي يو فايدة هموي او ممکن تاسو ته یا تاسو په نظر یو شی ښه نه درځي خو الله عزوجل په غشي کې تاسو د پاره دینی یا دنیوي فایده اشي نو تاسو ته صبر او تحمل پکار دي د بد خوې جواب باید په بد خوې سره و نه ولسی ورونو علما کرام د الله عزوجل د دې قول وعاشروهن بالمعروف په تفسیر کې وای چې د دې دا معنا نه ده کدي شذ شذر سره کول شګوزارای نو ته هم د دې سره شګوزارا کو بلکې معنا یې دا ده کدا ستا سره بد وکي ته شور سره کو په معروف سره ژوند کول دادی کدا ستا په مقابل کې یو نامناسب حرکت هم وکي ته شور سره کو ولی ځکه ممکن ګای وخت دی وې شذ په طبیعت کې بدخویی پرتاوي نو ته باید شور سره وکي چو دغه ته احسان ویل کیږي نه دا چې ته د بدو جواب په بدو سره ووایې ته هم ورسره بد سي او یو انسان باید د خپل شذ په اختیارولو کې هم احسان وکي محسن وو اوسي د هغه اخلاق تر نظر وباسي شذ د سترګو په شایست د ورشتانو په شایست د شکل او قیافه په شایست سره نه ده چې ته ووایې هو والله واده می وکي شایسته ده تعلیم یافته ده یا چه باید مور او پلار ته وګوره خاندان ته وګوره دین ته وګوره اخلاق ته وګوره وګوره چې دل منځو پابند لري کیا صدق او امانت ته وګوره ستا تعلق یوازې د دې د جسم سره نه دی بلکې ته د دې د کورنۍ د دې د اخلاق د دې د جن سره ارتباط او تعلق پیدا کوي دغه ته احسان په اختیارولو کې د زوجې ویل کیږي ورونو خلق الاحسان داسې یو خوی دی چې ممکن و ټول اسلام ته شامل شي دا داسې خوې دي چې ټول دین په بر کې نیسي. ابن القيم رحمه الله د احسان په بار کې وایي هو لب الايمان وروح الايمان وكمال الايمان. یعنی احسان د ایمان مغز دی، د ایمان روح دی، د ایمان پروالی دی. ورونو که موږ د ټولو اعمالو کلمنز دی، کروجه، که حج دی، که ذکر، که اخلاق دی، که آداب پزایل سره یو ځای کو، د احسان تر لفظ لاندې کیږي. دا داسې یو عظیم خوې دی چې و هر شي ته سرایت کړی دی، که اخلاق دی، که عبادات، که صنعت دی، که تجارت، په ټولو کې احسان کېدلای سي. که انسانان دي که حیوانات، د ټولو سره احسان کېدلای سي. د حیوانات سره به څنګه احسان کوي؟ حتی د حلالولو چاړه به دي تیروي. حتی همدارنګه د احسان د اقسامو څخه احسان په طلاق کې دی. الله عز وجل د سورة البقره په 29 نمبر آیات کې فرمایي الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. یعنی رجع طلاق دو واره دي. پس له دغه دو واره څخه که رجوع وکي نو بیا د خپلې ښځې سره په ښه طریقه سره ژوند کول دي، او یادا چې په ښه طریقه سره بی پرېږدي. د امساك بمعروف څخه مقصد دا دی که رجعت کوي باید دغه رجعت دي د ښه ژوند د پاره وي، نه ښځې ته د تکلیف ورکولو په خاطر. که دا مقصد نه وي نو یې په ښه او احترامانه ډول سره پرېږده. نو حتی په طلاق ورکولو کې هم په الهي امر سره احسان موجود سو. همدارنګه په اورېدلو کې احسان سته. ورونو دغه ټوله اقسام د یو نمونې پر قسم یادېږي، خو تاسې ښه په یاد ولرئ چې په هر شي او هر کار کې احسان سته. نو په اورېدلو کې هم احسان سته. ته باید څه شي واورې؟ د خپلو غوږو د اورېدلو دپاره ښه او حسن شی اختیاروه. الله عز وجل د سورة الزمر په 13 نمبر آیات کې فرمایي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم زما پر هغو بندگانو زيري وک کم چې خبري اوري خو په هغو کې د هغه شو خبرو متابعت کوي او عمل پکوي. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل دوی ته سم لار ښولې ده، او دغه کسان د شو او سالم عقلو خوندان دي. نو پام کوه چې ستا غوژونه عبس او بیکاره شیان بدی خبري وانوري. د خپل غوژو د اوریدلو د پاره د ش او د فایده شیان اختیاروه چې دا احسان د اوریدلو دي. د احسان د اقسام څخه د ربۃ البیت احسان دي. ربۃ البیت یعنی د کور میرمن. هر هغه میرمن چې د دې کور منظم وي، په خول یې پر ترتیب او اندازه برابر وي، د اولاد په ښه تربیه کې کوشش کوي، دا محسنه ده، محترمې خوري. ممکن ته هر قسم خواړه پاخه کې، ممکن کور دی وران او پاشلی وي او خاوند چې په خول وي څه و نه وای. خدا کار ستا د پاره احسان نه دی. احسان دا دی چې د اولادو ښه روزنه وکي، پخت او پز دی پر اندازه او منظم وي، کور دی پاک او اوډلی وي. هر څونه چې ته د خپل کور زیات اهتمام او پالنه کوي، پر هغه اندازه ته د الله عزوجل په نیز محسنه یې. ورونو دغه ټول کارونه په احسان کې داخل دي، او زه د دې لپاره بیانوم چې احسان زده او عملي کو. موږ غواړو چې دغه سلسلې په اوریدلو سره داسې مسلمانان راڅخه جوړ شي چې ژوند او عبادت، معاملات او اقتصاد مو ټول تر یو سالم انتظام لاندې وي. تاسو ولیدل چې زموږ په دین کې د حیوان سره حتی د هغه په حلالولو په وخت کې لا هم احسان موجود وو. اوس په اروپایي ملکو کې داسې ډلې پیدا شوې دي چې پر ځانو یې د جماعات رفق بالحیوان نوم ایښی دی، یعنی پر حیواناتو رحم درلودونکي ډلې. خو په حقیقت کې دغو ډلو دا زده کړه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه کړې ده. امام مسلم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت کوي چې یو سړی خپل پسه د حلالولو لپاره آماده کړي، یعنی راغزار یې کړي، بینو د چړې په تیر کولو شروع وکړه. پس له هغه څخه چې پسه غزار کوي، اوس د هغه په حضور چاړه تیر کوي. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل اتريد ان تميتها مرتين، یعنی ته غواړې چې دا پسه دوه واره ووژنې؟ سړی وویل یا رسول الله، زه څنګه د دوه واره وژنم؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هل احدثت شفرتك ثم فجعتها، اول به چاړه تیر کړې وای بیا به دې پسې د حلالولو د پاره آماده کړي یا غزار کړي وای. فیا سبحان الله پر دغه عظیم دین څونه احسان پکې موجود دی. په هر شی او هر کار کې لارښوونه راته کړې ده او په هر شی کې احسان راښولې دي. د احسان د اقسام څخه احسان په کسب او صنعت کې دي. ورونه شه متوجه سي، دا ډیره مهمه موضوع ده. هر شی چې ته جوړوې، هر کسب او صنعت چې ته لرې، ته باید په هغه کې محسن و اوسې. په ښه او محکمه ډول سره جوړ او بازار ته وړاندې کې. زموږ دا ډیره خوښه ده او د هر چا زړه غواړي چې په بازار کې یو شی وویني او پر هغه شی لیکل شوی وي میدن پاکستان یا افغانستان یا مصر یا یو بل اسلامي د مملکت، او وای هو دا د مسلمانانو جوړ دي، بس رانیسه، ځکه احسان او اتقان پکې شته، ښه شی جوړ کړی دي. مګر اوس چې پښتنه وکړو دا د کم ځای جوړ دي کې د اسلامي ملک نوم رایات کوي ځینې ځغلو، او پښتنه کوو چې جاپانی یا ایټالوي نسته، دا ولی؟ ځکه دغه خلق په خپل صنعت کې احسان او اتقان لري، او متاسفانه موږ مسلمانان د احسان او اتقان څخه لري یو. کوم وخت چې د مسلمانانو افعال او اعمال د اسلام د پاره یو بدن مناسبه، نو هغه انګریزي کافر کوم وخت چې مسلمان سو او بیا و اسلامي ملکو ته په سفر ولاړی او هلته د مسلمانانو اعمال او افعال ولیدل، څه وویل؟ ول الحمد لله چې زه د مخه تر هغه مسلمان سوم چې مسلمانان ووینم. دا ولی؟ ځکه زموږ اخلاق، زموږ معاملات، زموږ تصرفات د اسلام څخه لیرې دي. زموږ په اخلاقو د اسلام نوم بد دی. نو اے مسلمان وروره، که ته نجار، خیاط، بنا، مستری او یا د یو بل صنعت خاوند یې، په خپل کسب او صنعت کې احسان او اتقان مه هیروه. ان الله يحب المحسنين. د احسان د اقسامو څخه احسان په جنگ کې دی. په جنگ کې هم احسان سته؟ هو، ولینه؟ واوري دغه حدیث شریف واوري، زموږ دین د رحمت، د شفقت او مهربانۍ دین دی. موږ باید په خپل دین فخر وکړو. کوم وخت چې اسلامي لشکر د مؤتد جنگ د پاره تیار او آماده سو، د حرکت په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و دغه لشکر ته وفرمایل: انطلقوا بسم الله على ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا رضيعا، لا تهدموا بناء، لا تحرقوا شجرا، لا تقطعوا نخلا، واحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني بنامد الله أو برملت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركات وكي شيخ فاني موجني، شذ موجنی، نابالغ هلوکان موجنی، تیرودن کی کوچنیان موجنی، یو بنا او تعمیر منړوی، درخت مسوځی، د خرما درخت مکاږی. پس له دغه چې دغه ټول کارونه ور وښول، نو یې وفرمایل: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اوس نو تاسو فکر وکړي، د نن ورځې د جنگی لشکرو د اعمال سره قیاس او مقابله کوي. دا د جنگ د پاره لشکرو، دغه خلق وو چې په اسلامي اخلاق سره شایسته و. دا محسن لشکر دی، جنگ په احسان سره دی، په ټول عمر دی و یو لشکر ته دغه هدایات او لارښوونې اوریدلې دي. فیا سبحان الله، عجب تر دغه. کوم وخت چې ته په جنگ کې یو کافر وژنې، په دغه وخت کې هم په احسان سره مکلف یې، او ستاسو څخه د کافر په وژلو کې احسان غوښتل کیږي. الله عز وجل ده سورة محمد فسلرم نمبر آيات كي فرماي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني كم وقت چه پا جنگ كي ده هغو كسانو سر مخامخ سي چه كابران سوي دي، نو وحل ده غالو دي، پر غالو اي وحي. كم وقت چه ته كافر وجنه، پر غالو اي وحا. ولی ده ولی ده غزای ده وحول ده پار اختیار کرسو. او همدارنګه د بدر په غزا کې چې ملائکه را نازل شوه، هلته هم الله عز وجل فرمای: فضربوا فوق الاعناق. یعنی وو هی دغه کفار سربیره پر غاړو. الله عز وجل د کفارو د وجلو د پاره ولی د غزای معین او اختیار کوي؟ ځکه په وجلو کې دغه هغه آسانه او بیل عذابه طریقه ده. دا د قتل د پاره هغه آسان ترینه طریقه ده چې مقتول هیڅ عذاب چې مقتلته هیڅ عذاب نه پیښیږي او روح یې په اسانی سره وځي. سبحان الله، دا معقوله ده؟ کافر وژنه په تکلیف او عذاب باید مړ کړ سي، که په راحت او احسان. زموږ دین موږ په احسان سره امر کوي، په وژلو کې باید محسن یې. دا څنګه دین دی څو نعت رحمت او احسان پکې موجود دی ورونو دا دغه څو مثالو په ذکر کولو سره دا درته معلومه سو چې اسلام او احسان ایمان او احسان نصر جلا کېدونکي شیان دي او په هر کار کې په احسان سره مکلف یو ورونو د احسان بحث به په دوو نقطو سره پای ته ورسوم اول ډیر خلق بوای وروره داته اوس څه وای محترم ورونو څنګه چې زموږ د بحث تر ختمېدو د مخه پته پای ته ورسېده نو زه به هم پر دغه ځای پرېږدم او پر راتلونکي پنځمه پته کې به د وفا په متعلق خبرې وکړو ان شاء الله تعالی والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وما توفيقي إلا بالله دا يكشن بيورز دا زلقادية دا ماشي نونا